อากาศก็ร้อน ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารถ้าไปรับอาหารเผ็ดจัดร้อนจัดอย่างนี้ก็จะทำให้ท้องเสียอันนี้มันก็เป็นกายภาพบำบัดอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่การปฏิบัติธรรมนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทางร่างกายเหมือนกันถ้าสุขภาพทางร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วการปฏิบัติธรรมก็อ่อนแอไปเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีโรคภัยประจำตัว อันนั้นแทนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าโรคอันนี้มันกรรมตกแต่งมา กรรมเป็นเครื่องตกแต่งเมื่อกรรมมันตกแต่งมาแล้วเราจะไปดัดแปลงให้มันดีเป็นปกติมันไม่ได้อันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งสอนใจคนเราให้รู้สึกสำนึกตัวว่ากรรมใดที่ตนทำมาแล้วมันจะแก้คืนไม่ได้มันต้องให้ผลไปตามเวลาของมันทางที่ดีแล้วสำหรับปัจจุบันนี้เราไม่ทำกรรมชั่วต่อไปอธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วนั้นเสียทีนี้ถ้าหากว่ามันจะต้องเกิดอีกต่อไปมันก็คงเกิดดีได้อัตภาพร่างกายที่ดี เรื่องปรากฏในตำราพระสาวกบางองค์ก็ได้รับเอตทัคคะคือได้รับยกย่องจากศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางที่มีโรคน้อยได้แก่พระพากุระพระพากุระนั้นเป็นลูกสองตระกูลท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีวันหนึ่งแม่เลี้ยงพาลงไปสู่แม่น้ำไปอาบน้ำกันวันนี้ก็เอาเด็กนั่นวางไว้ริมน้ำตัวเองก็ลงอาบน้ำเลยไปพอดีเวลาน้ำมันเป็นคลื่นซัดขึ้นมาก็บังเอิญมีปลาตัวหนึ่งแหวกว่ายมาที่นั่นไปเห็นเด็กอยู่ริมน้ำนั่นเข้าใจว่าเป็นอาหารเป็นก้อนเนื้อก็เลยอ้าปากงับเอาเด็กนั้นเข้าไปในท้องโดยที่ไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยกลืนเข้าไปเฉยๆเด็กก็ไปอยู่ในท้องของปลาตัวนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทำมาแต่ก่อนนั้นรักษาไว้ก็ไม่ตายมีคนไปตกอวนแล้วก็ไปติดอวนเขาเข้าแล้วก็พากันหามปลาตัวนั้นไปเที่ยวประกาศขายเศรษฐีบ้านหนึ่งก็ซื้อเอาก็ซื้อแล้วก็ไปทำแหลกเข้าไปไปเห็นเด็กอยู่ในท้องปลายังไม่ตายก็เกิดรักเหมือนรูปในไส้ ตัวเองก็เอาไปเลี้ยงไว้มันนี่ฝ่ายบิดามารดาเดิมนี่ได้ให้คนไปเที่ยวเสาะแสวงหาดูว่าบุตรของตนนี่จะตายหรือยังก็ยังไม่ทราบต่อมาภายหลังได้ทราบว่ามีเศรษฐีบ้านนั้นเอาไปเลี้ยงไว้ก็จึงติดตามไปเจรจาขอคืนแต่เศรษฐีนั้นไม่ยอมให้คืนเพราะว่าเขาได้ซื้อเอาปลานั้นมาแล้วเด็กอยู่ในท้องปลามันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อนี้ก็เป็นความกันสมัยนั้นก็มันราชาธิปไตยนำเด็กนั้นไปทูลพระเจ้าพิมพิสารขอให้พระองค์ได้วินิจฉัยตัดสินว่าควรจะเป็นลูกของใครพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ตัดสินให้เป็นลูกสองตระกูลเจ็ดวันให้ตระกูลนี้เอาไปเลี้ยงเจ็ดวันนะต่อไปก็ให้ตระกูลนั้นเอาไปเลี้ยงผัดเปลี่ยนกันเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาจนว่ากุมารนั้นเจริญวัยใหญ่โตแล้วก็พอเจริญวัยใหญ่โตมาก็ได้ลามารดาบิดาออกบวชเมื่อบวชไปแล้วไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่สุขภาพก็ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเพียงสมอลูกเดียวก็ไม่ได้ฉันเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรไม่มีไม่ได้ฉันยุกฉันยาอะไรเลย ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศแห่งสาวกของพระองค์ว่าเป็นผู้มีโรคน้อยแล้วในตำราท่านกล่าวว่าเมื่อท่านมีอายุอยู่มาได้120 ปีท่านก็นั่งนิพพานในท่ามกลางสงฆ์เลยท่านไม่ได้นอนท่านนั่งนิพพานไปเลยอันนี้นับว่าเป็นคติอันดีอย่างหนึ่งที่เมื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะต้องพยายามสำรวมกายวาจาของตนให้ดีอย่าไปชอบเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เจ็บปวดทนทุกข์ทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไปทำให้เขาได้รับทุกข์ทนทรมานเช่นนั้นแล้วกรรมนั้นเนี่ยมันก็ตามสนองเอาเกิดไปชาติต่อไปก็มีแต่โรคภัยเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะว่าโทษที่ตนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนหนหลังนี่บุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วหมอรักษาเยียวยาไม่หายนี่ล้วนแต่เป็นผลแห่งกรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยใจจึงไม่ควรเสียใจให้ตัวเองเพราะว่าตนได้พลั้งเผลอได้ทำกรรมชั่วมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของผู้นั้นเนี่ยที่จะต้องสังวรระวังต่อไปเมื่อหมดกรรมเก่าอันนี้ลงไปแล้วไม่ได้สร้างกรรมใหม่สืบต่ออีกอย่างนี้มันก็เป็นอันว่ากรรมเวรนั้นก็หมดไปก็มีสุขภาพอนามัยดีอันนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทไม่ได้ใช้ร่างกายสังขารอันบุญตกแต่งให้นี้บำเพ็ญบุญกุศลทำความดีสืบต่อแล้ว ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้พลาดจากโอกาสอันงามเป็นผู้ที่ไม่มีโชคไม่มีลาภถึงอย่างไรร่างกายอันนี้บุญจะตกแต่งให้มันก็ตกแต่งให้ไปเท่าที่กำลังบุญมีอยู่เท่านั้นเมื่อบุญนั้นหมดอายุลงเมื่อใดร่างกายอันนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรนิ่งนอนใจควรพยายามบำเพ็ญอบรมฝึกฝนจิตใจตัวเองการที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นคนนี่แหละมันถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมจิตนี่ถ้าไปเป็นร่างอย่างอื่นแล้วมันทำไม่ได้เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่พวกสัตว์เดรัจฉานหมดนั้นมันจะไปฝึกอบรมจิตใจของมันไม่ได้เลยเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันมีรูปหยาบด้วยจิตใจมันก็หยาบสติปัญญาอะไรก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้เนี่ยไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วนะว่าอาภัพเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีสติมีปัญญาพอสมควรพอที่จะรู้ว่าของดีคืออะไรของไม่ดีคืออะไรนี่สามารถรู้ได้อันนี้แหละสำคัญมากแต่ว่าบางคนน่ะเป็นผู้ประมาทปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนั้นนับว่าน่าเสียดายการที่ได้มาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์แล้วทำความดีไม่ได้อันนี้น่าเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จึงสมควรตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าผู้ใดรู้ตัวเวลาไหนแล้วทำความดีมันก็ยังได้อยู่มันก็ยังไม่สายเกินไปไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เช่นผู้ใดตื่นตัวในเวลาอายุมากเข้ามาอย่างนี้มันก็ยังทำความดีได้อยู่เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ได้แปรผันเป็นอย่างอื่นไปคือมันก็รู้สึกความเป็นมนุษย์ของตนอยู่อย่างนั้นแล้วความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในโลกพระองค์สามารถชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ชาวโลกทั้งหลายได้ฟังโดยถูกต้องจริงๆนี่ไอ้ความเชื่อความเห็นดังกล่าวมานี่จะเป็นอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนหรือวัยแก่นี่มันเป็นไปได้รู้ได้ทุกคนแหละนั่นเพราะฉะนั้นถึงว่าวัยแก่ก็จึงได้เข้าวัดจึงได้จำศีลกันจึงได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้วัยหนุ่มวัยน้อยก็ตามผู้ใดได้มาฟังประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่าผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเล็กอย่างนี้ก็นับว่าผู้นั้นนะแต่ชาติก่อนนั้นก็ได้เริ่มทำความดีมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนุ่นเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก ก็จึงเกิดมาในชาตินี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสรู้สึกได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆเป ป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายจริงๆพระองค์เป็นผู้พ้นทุกข์ได้จริงเรายอมรับนี่นะเพราะผู้ใดในทำกิเลสให้สิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์ใจเลยใจนั้นมันเป็นทุกข์อยู่เพราะกิเลสมันครอบงำต่างหากอันเมื่อละกิเลสหมดสิ้นแล้วใจนี้ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีกังวลอะไรไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้เมื่อบุคคลไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้แล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนวะนี่นั่นแหละร่างกายอันนี้ก็เห็นแจ้งอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนแก่นสารอะไรมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าอาศัยบุญกรรมตกแต่งธาตุทั้งสี่นี่ให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่นี่นะแล้วดินน้ำไฟลมเหล่านี้มันจะเที่ยงมาจากไหนเราก็รู้กันอยู่อย่างดินน้ำไฟลมภายนอกอย่างนี้นะลองดูมันไม่มีอะไรจะไปเที่ยงยั่งยืนได้เลยยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ดินน้ำไฟลมที่มาประกอบเป็นอุปร่างกายสังขารอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อได้อบรมจิตใจบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วมันก็ย่อมเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งในร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเห็นร่างกายนี้ด้วยปัญญาแล้วก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายโดยเห็นว่าตนมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุที่ไม่จีรังยั่งยืนมันก็มีแต่ความแปรผันกระทบกระทั่งกับดวงจิตกับความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอแล้วจิตนี้เมื่อมันไม่ฉลาดมันก็ไม่เบื่อมันก็ไม่หน่ายแม้จะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างไรก็ตามก็มีแต่ร้องครวญครางไปมาอยู่เท่านั้นเองแต่สำหรับจิตดวงใดที่อบรมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วอะไรกระทบกระทั่งมาน้อยหนึ่งมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์ไม่นึกว่ามันเป็นสุขสบายอะไรเลยรู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันถึงได้เบื่อหน่ายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เริ่มทำความดีมาแต่เบื้องต้นจนมาถึงได้ฝึกฝนอบรมใจให้สงบให้เกิดปัญญาเรามองเห็นอัตภาพร่างกายนี่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนมีความแปรปรวนแตกดับไปจึงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นนี่ความมุ่งหมายนะต้องบำเพ็ญไปจนให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปลงวางบัดนี้ไม่ถือมั่นไว้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วยังไปถือมั่นมันอยู่มันก็พ้นไปไม่ได้ฉะนั้นเบื่อหน่ายแล้วต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยให้วางอย่าไปดีใจเสียใจกับมันอย่างนี้ฝึกใจไปเสมอไปมันก็นับว่าผู้นั้นจะได้เห็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้ด้วยตนเองเลยแบบนี้นะไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากเพราะว่าเมื่อตนสอนใจของตนเข้าไปใจมันเห็นแจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นแล้วมันก็ปลงก็วางลงเท่านั้นเองนะก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้นะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถือมั่นไว้อย่างนี้มันจะถือไว้ทำไมจิตอ่ะมันก็ปรงก็วางเท่านั้นเองส่วนมากมันไม่รู้นี่มันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่มันยังถือสิทธิ์ครอบครองร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนอยู่ดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์จิตใจนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจใช้ปัญญาสอนใจของตนไปให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้งห้านี่ลงเริ่มต้นตั้งแต่เว้นจากกรรมอันชั่ว ทั้งหลายนั่นแหละมาโดยลำดับจนมาถึงได้พิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายนี่นับว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของดวงจิตโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้